شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و بی‌همتا. سلام به روی ماه همه شما عزیزای خودم که خنده از روی لبتون دور نمیشه. میدونین چقدر خنده هاتون زیباست. قصه امشب ما درباره خندیدنه، البته نه خنده های شیرین و دوست داشتنی مثل خنده های شما گلگلی، خنده هایی که خدای نکرده از روی مسخره کردنه و اصلا هم زیبا نیست. درسته بچه؟ آفرین. خب یه قصه براتون دارم به نام قورقوری و حیوانات بیشه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدید. در یک صبح زیبای پاییزی، وقتی خرگوش و سنجاب با شادی به طرف مدرسه حیوانات می رفتن، صدای عجیبی شنیدن. خرگوش و سنجاب ساکت شدن، با دقت توجه کردن. بله، اون صدا رو دوباره شنیدن. قور، قور. بچه‌های گلم، شما می دونین این صدای چی بود؟ بله، درست گفتین. روی برگ‌های درخت سیب قورباغه کوچولوی نشسته بود و قورقور می‌کرد. خرگوش و سنجاب تا قورباغه رو دیدن تعجب کردن و گفتن تو دیگه کی هستی؟ آخه بچه ها اونا اصلا قورباغه ندیده بودن. قورباغه گفت من قورقوریم، اسم شما چیه؟ خرگوش که از دیدن قورباغه خیلی هیجان زده شده بود گفت اسم من خرگوش کوچولوه، اینم دوستمه، اسمش سنجاب قهوه‌ایه. قورقوری با صدای بلند خندید و گفت چقدر بامزه خرگوش کوچولو، با این گوشای درازی که تو داری بهتر بود اسمتو میذاشتن خرگوش گوش دراز. و دوباره با صدای بلند شروع کرد به خندیدن. خرگوش کوچولو از این رفتار ناراحت شد، اخ می کرد و به دوستش گفت بهتر اینجا بریم. قورباغه هم باز شروع کرد به خندیدن. بله، قورباغه رفت و رفت تا پشت علف‌های بلند لاک‌پشت دید. به سمت لاک‌پشت رفت و گفت سلام، من تازه به این بیشه اومدم، اسم شما چیه؟ لاک‌پشت گفت من لاک‌پشتم، بگو ببینم اسم تو چیه؟ قورقوری گفت من قورقوریم، میشه جاهای زیبا این بیشه رو به من نشون بدی؟ لاک‌پشت گفت البته، دنبال من بیا. اما بچه ها از اونجایی که لاک‌پشت ها خیلی آروم راه میرن، بعد از چند دقیقه قورقوری بی‌حوصله شد و گفت لاک‌پشت تو چقدر آروم راه میری؟ میخوای یه کاری بکنم که از منم تندتر حرکت کنی؟ خلاصه بچه ها، چشمتون روز بد نبینه. قورقوری لاک‌پشت رو برد لبه یک بلندی و بعد با تمام قدرتش اونو هل داد رو به پایین. لاک‌پشت بیچاره که نمیدونست چی کار کنه، قل خورد و افتاد توی چاله پر از گل. قورقوری با دیدن این اتفاق دوباره شروع کرد به خندیدن. حالا نخند و کی بخند. نزدیکی های ظهر هوا کم کم ابری شد و مدتی بعد بارون تندی اومد. قورقوری با سرعت به زیر یه برگ بزرگ رفت و منتظر شد تا بارون بند بیاد. وقتی بچه ها بارون تموم شد، قورقوری از زیر برگ بیرون اومد و چشمش به یه موجود سبز و کوچولوی افتاد که دهن گشادی داشت. قورقوری به اون موجود سبز گفت سلام، من قورقوریم، اسم تو چیه؟ اما اون موجود سبز چیزی نگفت. قورقوری دوباره گفت: آهای موجود سبز، چرا حرف نمیزنی با این دهن بزرگت؟ اما موجود سبز بازم چیزی نگفت. قورقوری که عصبانی شده بود پرید به سمت اون موجود سبز رنگ. اما بچه ها میدونین چی شد؟ وای! قورقوری افتاد وسط چاله‌ای پر از آب و تازه اون وقت فهمید که چه اشتباهی کرده. بله بچه ها، اون موجود سبز و دهنگشاد تصویر خود قورقوری بود که تا حالا به اون توجه نکرده بود. قورقوری با دیدن عکسش توی چاله آب خیلی ناراحت شد و تازه بعد از این اتفاق بود که فهمید مسخره کردن و خندیدن به دیگران چقدر کار بدیه، چون باعث ناراحتی اونا میشه و هیچ کس دلش نمیخواد با کسی دوست باشه که دائم اونو مسخره بکنه. بله گلای نازنینم، قورقوری قصه ما تصمیم گرفت دیگه هیچ وقت با مسخره کردن دیگران اونا رو ناراحت نکنه. عزیزای دلم، شما هم حتما خوشحالین قورقوری قصه ما پی برد که کارش بسیار اشتباه بوده. خدای مهربون هر موجودی رو یه جوری آفریده، همم خوب و خوشگل و نازن، درسته؟ ما نباید کسی رو مسخره کنیم، چون خدای خوب و مهربونم از این کار خوشش نمیاد. ما همش باید کارایی بکنیم که خدا از ما راضی باشه. بله ما بزرگتر اقرب باید از شما یاد بگیریم، چون همه کارای شما خوبه. قربون شما گلای قشنگم برم که بهترین این زیباترین این، دوستتون دارم یا عالمه. خداحافظ تا فردا شد.